بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 21 mwezi wa Muharram mwaka wa 1439, katika darsa ya kitabu Sharh Sunnah lil-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية منين المؤلف رحمه الله تعالى البسيمة، والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فسبحان من يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أهل البدع حتى في هذا خالف، ما تركوا شيئا إلا خالفوا فيه على السنة الجماعة. أهل البدع سيجي كتغاني ومبكيشا وسوى خليف أهل السنة الجماعة مبكى كتك جنبهيلي kusema anapoingizwa mtu motoni aadhibiwa tu ndani ya moto, sina ule moto, aadhibiwa ndani ya moto lakini sio ule moto na umuadhibu. Inama yuadhibu Allahu inda nar, sema Allah aadhibu watu ndani ya ule moto, lakini ule moto wenyewe hauadhibu wale watu. Huyo Hisham al-Futi asema maneno haya raddan ala Allahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-allamatu al-fawzan hafidhahullahu ta'ala qawluhu wal-imanu bi anna Allah yu'adhibu al-khalqa fi al-nari fi al-aghlali wal-ankali والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. الله جل وعلا يساعر النار بأجساد الكفار، الله سبحانه وتعالى هواشى موت وجهنم والعياذ بالله كميلي يا مكفيري، فهي حطب لجهنم، ميلياو نكوني زموتو، ميلياو نكوني زموتو. قال تعالى: وأولئك هم وقود النار، نهاون دي وكوني زموتو، تشتعل بهم وتتقد بأجسامهم، moto wa jahannam utakuwa wawaka kwa miili yao hawa watu. Bismillah alafiyatu wassalam wal iyadhu billah. Falladhina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar, basi waliokufuru watakatiwa nguo za moto ndio wapewe nguo zao. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ما يتميمين وجو يفجفياو ماجي ينوشمك حميم ماجي يموتو. يصهر به ما في بطونهم والجلود. كما جهاو يموتو فتيايوشوا بليفيوم ومطنبوني مواو ننغوزي زاو بيا زتيايوشوا صلى الله عليه وعافيته والسلام. ولهم مقامع من حديد. نكوى جلياو يتكويبو مرونغو يتشوما بيبوكو مرونغو نملائكة صلى الله عليه وعافيته والسلام. فالله ذكر أن التعذيب يقع على أبدان الكفار. الله أمتجواز كو عذاب هو بات مكفير كتك ميليا كلما نضجت جلودهم دلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Kila ngozi zao zinapoiva na kuchomeka na ule moto wa jahannam, kwa kuwa ngozi ikishachomeka ikaisha yale maumivu yatapungua, sio? Badalnahum juludan ghayraha, tutawabadilishia badala yake ngozi nyingine. Liyadhuqul adhab, ili wapate kuionja adhabu ya moto, wal iyadhu billah. وأن النار تلتهب بهم وتشتعل بهم. موت تواك وميلياو ميلياو ليكون زموت. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ماجي هاي موت ينوشمك يتكون ينكم من وجو يبيتو فياه. ومن المعتزلة من قال إنهم لا يعذبون ولا تشتعل النار بأجسامهم وإنما يعذبون عند النار فقط وأما أجسام فلا تشتعل. نوابك كمعتزلة ونوسمك وهواذبيوي ولا موت هواشك ميلياو بل واذبيو كتك موت بس أما ميلياو هيتشومكنا موت. سبحان الله, إيش قصدهم؟ Yani malengo yao nini? Watu siogope moto waishi kwa wajua hawatachomwa na moto wa jahannam. Kuna faida gani basi kuweka huo moto ikiwa hauchomi huo moto? Lakini hakadha ahlul bid'ah, ndivyo walivyo. Hakuna jambo ambalo ahlus sunna watalitakidi isipokuwa watapata ahlul bid'ah watakwenda khilaf al-Qur'an wa sunna. Hakadha, na hakuna mfano mzuri kama huu. Yani mpaka katika jambo hili ambalo ni musallamu, dalili zake ziko wazi. Wallahu jalla wa ala yaqulu fil Qur'an innahum waqudun nar. Allah subhanahu wa ta'ala shasema wazi katika Qur'an kuwa hawa ni kuni za moto. Waquduha an-nasu wal hijara, kuni za moto wa jahannam ni watu na mawe, watu na mawe. Aya ziko wazi kabisa. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaqul awwalu man tusa'aru bihimun naru yawm al-qiyama, watu wa kwanza ambao ndio watakaowashiwa moto siku ya kiyama, ule moto utakuwa washwa kwa watu hawa. Al-alimu alladhi la ya'malu bi'ilmihi, wa kwanza mwana wa chuoni ambaye haitendei kazi ya elimu yake. والمتصدق الذي يرائي في صدقته, na mwenye kutoa sadaka ambaye afanye hilo kwa kujionyesha. والمجاهد الذي يرائي بجهاده, na mujahid ambaye ajionyesha katika jihadi yake. Na khawarij sijui wasalimika vipi na hili, wao wenyewe wako katika upotofu, kisha juu yake wajivuta na mavideo na mapicha wakifanya vile vituko vyao. Yani lau kama watafanya tendo au tukio fulani ovu, utawakuta washajitoa kwenye video wasema sisi ndio tulofanya. Basi hata katika uovu pia muna ikhlas. Yani hakuna mutabaa na ikhlas pia hakuna. Hakuna lolote. Khasira dunia na akhira, sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna adui anayepiga vita ikhlas kama video hizi. Adui mkubwa ikhlas hizi video hizi. Lakini watu hawajui. Ukishawekwa tu ya uvutwa video namna hii, basi pale utajitoa katika sura ambayo si yako moja kwa moja. Ikishawekwa tu pale, kaona madarasani watu wamewekewa video, eti angaliwa mwalimu asomesha masomeshi, na huyo anayeangalia angaliwa na nani? Huyo anayeangalia pia ni mfanyikazi kwa watu wengine, huwa iwaangaliwa na nani? Ya jamaa, rabbu nnas ala al-ikhlas. Leleeni watu katika ikhlas. Kama ingelikuwa ni jambo la dunia, jambo la dunia, kampuni yako nini mfano, utasema wewe waangalia wale wevi wanaokuibia. Lakini mwalimu wa madrasa ikiwa hana ikhlas katika kufundisha wale watoto, hiyo kamera ndio itampa ikhlas? La wallah. Ukamwona mtu amekuwa ofisini atizama kamera 20 ana madarasa mengi, atizama tu, kazi yake kutizama, na yeye atizama na nani? Ama kuna nyingine pale kwa juu, kuna wajuu yake zaidi atizama? Hivi vituko ndio ukaona sehemu kama hizi hazina baraka katika elimu. Wallahi hakuna baraka. Taib, dawa nini? Dawa ni kulea watoto wajue kuna kitu chaitwa fa innahu yarak, Allah subhanahu wa ta'ala yukuona. Fanya kwa ikhlas, jua kuwa unachokifanya atakuhisabu Allah subhanahu wa ta'ala. Sikuongojea mwisho wa mwezi upokee mishahara tu, ujue kuwa ule mshahara unaopokea uwe unaupa haki yake. Umefundisha wale watoto wanavyostahili, lakini mpaka uwekewe kamera pale juu, kamera huku, kamera chooni, ukitoka bahati mbaya wewe hujafunga vizuri zipu, salamu alaykum, vituko vitaonekana kwenye kamera. Mambo yafanyika katika baadhi ya madaris kwa sababu watu wamekosa ikhlas. Sasa imekuwa ni kazi, na ndio maana ikafanywa ni kazi. Subhanallahi wa afiyatu wassalam. Almuhim, hiyo ria, nasallallahu yu'afina wa iyyakum, ndio iliwapeleka hawa wakawa ni kuni za moto. Na'udhu billah. Al-aghlal ma'naahu annahu yughallu yadaahu ila 'unuqihi wal 'iyadhu billah. Silisili zile fungwa nazo mikono yao na shingo zao. Yani waadhibiwa, mikono yako huwezi kuitumia kukusaidia angalau kupunguza ule moto kwa kuweza kushika zile sehemu unazochomeka. Kwa hivyo utafungwa al-iyadhu billah, mtu wa motoni ukae mle, mikono haiwezi kusaidia wala miguu. Wal-ankal alatu ta'dhib, katika vile vinavyotumiwa kuadhibia watu, pingu. Inna a'tadna lilkafirin, hakika tumewaandalia makafiri salasila wa aghlalan wa sa'ira, minyororo na pingu na moto mkali. Al-ankal qala inna ladaina ankalan wa jahima, hakika tumewaandalia, ama sisi katika adhabu tulionayo ni pingu nzito na moto unaowaka zaidi, mkali sana. Al-ankalu al-adawatu au adawatu al-ta'dhib wal-iyadhu billah, سلاسل وأغلال وسعير. والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. نموت ووشوما ndani ya miili yao, allati tattali'u ala al-afida, mpaka ndani ya nyoyo zao watakuwa kichomo ndani ya miili yao. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa fawqahum wa tahtahum, na juu yao na chini yao. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi adh-dhalimin. Lahum min jahannama mihadu, jahannam siku hiyo ndiyo itakayokuwa kitanda chao. Wa min fawqihim ghawash, na juu yao nguo za moto ndio wanazojifunikia nazo, funikwa na nguo za moto. Wa kadhalika najzi adh-dhalimin, hivyo ndivyo tunavyowajazi watu ambao ni madhalimu. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.